250 zgłasza się dalej. Na ulicy Schorzenów, pod koniec tej ulicy, znajduje się jakiś samochód BMW. Prawdopodobnie porzucony, bo nie ma napis rejestracyjnych. Postaram się pojechać tam i ustalić, czy ktoś nie wie na ten temat w ogóle, czyli to jest samochód i jak długo on tam stoi. No w ogóle na ten temat dowiem, co tam będzie się uda załatwić. Wszystkie te chwile, w których serce mocniej bije, sprawiają, że czuję, sprawiają, że żyję. Odwracam się szybko, aż mi ból przeszywa szyję. Ogarnij się milcząc, a nie wzywasz Maryję. Czuję w stroniach bit, po co spierdalać, jak jest patent. Czuję smak krwi, puls szybki jak Verstappen. Ich jest dwóch, ja sam, choć zaprawiony destylatem. To nie dygałby mi tak, gdybym wracał trzeźwy na chatę. Mierzę okień, kamień, drugim łypię na brechę. Mijam ostatnią latarnię, ostatnim strzelam betem. Schylam się ukradkiem i kamień kitram w szwedce. I nie spierdalam marnie, choć miałem mistrza na setce. Miał być tu ziomek dla mnie, ale jak wiadomo, pretekst. Tak jest zawsze, gniotę pakę od Marlboro setek. A weź się zamień, zlewam, bo życie jak jesteś piękny. I byś poczuł chłód nieba, musisz znać swe miejsce w piekle. Namierzyłem to BMW, faktycznie stoi. Otworzona maska, wyłamane są zamki. Zgłosiłem dyżurnemu policji naszej. Mają pojechać zabezpieczyć. Pamiętaj te chwile, co serce mocniej bije. Wszystkie te chwile, co serce mocniej bije. Pamiętaj te chwile, co serce mocniej bije. Wszystkie te chwile. Pamiętaj te chwile, co serce mocniej bije. Wszystkie te chwile, co serce mocniej bije. Pamiętaj te chwile, co serce mocniej bije. Wszystkie te chwile. Wszystkie te chwile, w których serce ostrzej bije, sprawiają, że jestem i że jak to przeżyję, to żyć będzie pewność przy mnie. Inaczej ta pewność gnije, więc niech podpłynie po plecach jak krew z owijek. Pod butem piach, bo nikt kurwa nie dał nam skrzydeł. W tych chwilach jesteś sam, więc nie płacisz za fatygę. W ciemności nocy kreślę mapę terenu w 3D, więc zanotowałem wcześniej rozbitą w BMW szybę. Spinam się jak zarodek, by wyjść pierwszy strzałem. W środku wszystko gotowe, wmawiam se, że lepszych brałem. Co ma być, niech się stanie, a resztę jebać, amen. Niech pięści będą metalem, a krew będzie balsamem. Już nic tego nie zmieni, jestem o dwa kroki bliżej. Napięcia zenit na języku, smak ziemi obrzydliwe. Jedna pod kapturem, ale obie mordy mściwe. Podnoszę kamulec w górę i jak widać cały i zdrowy. Tyle. Pamiętaj te chwile, co serce mocniej bije. Wszystkie te chwile, co serce mocniej bije. Pamiętaj te chwile, co serce mocniej bije. Wszystkie te chwile.